Θα είμαι καλό παιδί, θα πάω Αφρική. Απ' την εξέδρα θα φωνάζω για σου εθνική. Κασκόλ ελληνικά, το πάρτι ξεκινά. Παρέα με τον καραγκούνι κι όλα τα παιδιά. Ζήσε στο ρυθμό και εσύ της εθνικής. Έλα δάρα, όμα δάρα, ναι μπορείς. Ο διέτη της φυρίζει, πάμε η γιορτή αρχίζει. Είναι η μπάλα τρέλα, είναι απόλαυση. Δυνατά Ελλάς φωνάζω, παίζω και διασκεδάζω. Εθνική για μένα είσαι όλα εσύ. Θα είμαι καλό παιδί, θα πάω Αφρική. Απ' την εξέδρα θα φωνάζω για σου εθνική. Τα σκολ ελληνικά, το πάρτι ξεκινά. Παρέα με τον καραγκούνι κι όλα τα παιδιά. Ζήσε στο ρυθμό και εσύ της εθνικής. Έλα δάρα, όμα δάρα, ναι μπορείς. Χειροκροτάμε την ομάδα όλοι μαζί. Όταν με φοράμε στο γήπεδο θα μπει. Στα χέρια μας κρατάμε σαν να ήταν γιορτή. Μια σημαία, σημαία ελληνική. Θα είμαι καλό παιδί, θα πάω Αφρική. Απ' την εξέδρα θα φωνάζω για σου εθνική. Νικητής εσύ, νικητής κι εγώ. Έλα δάρα, σ' αγαπώ. Κάνε με ξανά να ενθουσιαστώ. Δεν σ' αφήνω, θα με πάντα εδώ. Τι καλά περνάω. Ξέρω τι ζητάω. Δεν τα παρατάω. Στην Αφρική θα πάω. Τι καλά περνάω. Ξέρω τι ζητάω. Δεν τα παρατάω. Στην Αφρική θα πάω. Ζήσε στο ρυθμό και εσύ της εθνικής. Έλα δάρα, όμα δάρα, ναι μπορείς. Θα είμαι καλό παιδί, θα πάω Αφρική. Απ' την εξέδρα θα φωνάζω για σου εθνική. Κασκόλ ελληνικά, το πάρτι ξεκινά. Παρέα με τον καραγκούνι κι όλα τα παιδιά. Γαλάζιο και λεπτό, για σένα θα φορώ. Φύγαμε.